شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها و سلام به شما گلگلی های خودم. میدونم که همتون خوبین، خوشین، سلامتین، الهی شکر. امشب میخوام براتون از دو تا دوست بگم، مهتاب خانم و سارا خانم. اما قبل از اون آقا کلاغه برام خبر آورده، خبرهای خوب خوب، از یه آقا پسر نازنین 6 ساله به نام ریحان رنج برزاده. مامان ویدا، بابا میسم چقدر این پسر رو دوست دارن، مامان بزرگا، مامان زهرا، مامان زینت، پدر بزرگا، بابا بزرگ نبی، بابا بزرگ علی اصغر، میگن ریحان یه دونه است، نمونش هم پیدا نمیشه. خاله مریم و خاله زینب، دایی وحید، عمو اسماعیل، عمه شیرین، چقدر دوستش دارن. دوستای خوبی هم داره، پسر خالش کیان، دختر داییش پرنیا. بله، در ضمن پسر ما خیلی شجاعه، خیلی مهربونه، خیلی خوشقضاست، خیلی معاشرتی با همه حال احوال میکنه. من دیگه نمیدونم چی بگم. ماشالله ماشالله به این پسر. بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست دوستهای خوب. توی شهر قصه ها دو تا خونه بود. توی یه خونه مهتاب کوچولو و خانوادش زندگی میکردن، توی اون یکی خونه سارا کوچولو و خانوادش. مهتاب کوچولو و سارا کوچولو به غیر از اینکه با هم همسایه بودن، برای هم دوستای خوبی هم بودن. روزی از روزها وقتی که سارا و مهتاب داشتن با هم دیگه نقاشی میکشیدن، یه دفعه سارا دستش خورد به دست مهتاب. بعد اون وقت میدونین چی شد بچه ها؟ مهتاب که مداد سیاهی دستش بود، دستش لیس خورد و یه خط بزرگ و پررنگ کشیده شد روی صفحه نقاشی دفترش. وقتی که این اتفاق افتاد، مهتاب ناراحت شد، عصبانی شد و با صدای بلند گفت: حواست کجاست؟ سارا خانم، ببین با نقاشیم چی کار کردی؟ سارا که از قصد این کارو نکرده بود گفت: ای وای، ببخشید، من اصلا نمیخواستم اینجوری بشه، خواستم مداد بنفشو بردارم که دستم خورد به دستت. اما بچه ها، مهتاب اونقدر عصبانی شده بود که باورتون نمیشه. برای همین مداد سیاهو برداشت و روی نقاشی سارا یه خط بلند و پررنگ کشید و گفت: خب اینم شد عوضش. سارا که دید دوستش از قصد برای تلافی روی نقاشی اونو خط زده، ناراحت شد. بعد میدونین چی شد؟ از اون روز به بعد سارا و مهتاب کوچولو با هم قهر کردن. چه کار بدی، دیگه نه به دیدن هم رفتن، نه با هم بازی کردن. چند روزی از این اتفاق گذشت. مهتاب کوچولو دلش برای دوستش سارا تنگ شد، از کاری که کرده بود پشیمون شد. با خودش گفت: کاش که اون روز نقاشی سارا رو خط نمی زدم، کاش که اینقدر عصبانی نمی شدم، کاش بی خود و بی جهت دوستیمون رو به هم نمی زدم. اما این حرفا که دیگه هیچ فایده ای نداره. بچه ها، به نظر شما مهتاب کوچولو باید چی کار می کرد؟ مهتاب کوچولو فکر کرد و فکر کرد، اما نمی دونست باید چی کار کنه، نمی دونست چطوری میشه اوضاع رو بهتر کنه. برای همین کنار مامانش رفت و ماجرا رو برای مادر تعریف کرد. مامان مهتاب گفت: آفرین دخترم که میخوای کار اشتباه رو جبران کنی، آفرین که میخوای برای آشتی کردن پیش قدم بشی، من بهت کمک میکنم تا با هم دل دوست تو به دست بیاریم. بعد مامان مهتاب فکری کرد. میدونین چه فکری؟ یه فکر خوب و شیرین. بچه ها، مامان مهتاب میدونست که سارا کلوچه دوست داره. کلوچه های نقلی و کوچیک. برای همین گفت: دخترم، یادته اول بار وقتی کلوچه های نقلی درست کرده بودیم سارا چقدر از کلوچه ها خوشش اومده بود؟ مهتاب یادش بود، خوبم یادش بود، برای همین سری تکون داد، یعنی بله یادمه. مامان گفت: خب نظری چیه که حالا برای اینکه دل دوستتو به دست بیاری با کمک هم براش کلوچه درست کنیم؟ مهتاب کوچولو با شنیدن پیشنهاد مامان گل از گلش شکفت و خوشحال شد. بعد مامان و مهتاب شروع کردن به درست کردن کلوچه های نقلی و خوشمزه و دوست داشتنی. فردای اون روز بچه ها مهتاب کلوچه ها رو برد برای سارا. سارا هم خیلی خوشحال شد و هدیه اون رو پذیرفت و به این شکل لطایی با هم دوست شدن. سارا و مهتاب با این حرکت دیگه تصمیم گرفتن که همیشه با هم دوست باشن و هیچ وقت زود قضاوت نکنن و زود با هم قهر نکنن. آفرین به همه شما که اهل قهر کردن با دوستاتون نیستین. خیلی کار زشتیه نه؟ من میدونم که همتون گلین، همتون مهربونین و با دوستاتون دوست دوست دوستین، الکی هم قهر نمی کنین، اصلا قهر نمی کنین، باریکلا به شما. خب در این حال ویهان عزیز ما هم که گفتیم خیلی قهرمانه، اونم هیچ وقت قهر نمی کنه. با دختر داییش پرنیا، با پسر خاله کیان دائم بازی می کنن و خلاصه با هم خیلی دوستن. منم روی ماهشو می بوسم. تا فرصت بعدی، خدا نگهدار.